your face got me so intrigued. I'm so intrigued. En I just might. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Kiki! Hoi. Hoi. Zullen wij eens eventjes een kwalificatiewedstrijd doen? Ja, in welke stad staan we het Rijksmuseum? In Amsterdam. Dat is inderdaad goed. Je hebt je daarmee gekwalificeerd voor de quiz over vandaag. En het mooie is, vandaag gaat die 100 euro eruit. Dus je weet binnen nu in een minuutje of drie of je die gewonnen hebt. Het is in 90 seconden zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus nou, heb jij iets van een paswoord in je hoofd? Volgende had ik gekozen. Volgende, ja, dat is heel verstandig. Dus, ja. Op dit moment bovenaan Fleur, onze kandidaat van gisteren. Zij had er 13 goed. Dus een hele stevige score. Ja, dus, en gewoon eventjes, hè, dat wil ik je toch even meegeven. Het goede aan Fleur was dat zij heel snel antwoord gaf. Maar waar, ja, naast heel snel na het stellen van de vraag ook gewoon heel snel het antwoord uitspreken. En dat helpt wel, blijkbaar. Ja, nee, ja, in principe is dat goed, hoe een quiz tegen de tijd wel werkt. Ja, maar en je hebt het voordeel dat er deze week maar twee kandidaten tegen je zijn. Ja, want maandag later werd het niet. Waarom? Vanwege de house top 1000. Nou, als jij zegt go, dan gaan we ervoor. Nou, go. 1 op de 10 parkeerboetes van een scanauto is onterecht. Hoeveel procent van die boetes is 1 op 10? Volgende. Er zijn weer meer wolven in Nederland. Hoeveel poten heeft een wolf doorgaans? 4. De brandweer in Drenthe wil meer geld nu het risico op natuurbranden toeneemt. Wat is de hoofdstad van Drenthe? Assen. Een rekenmodel heeft voorspeld dat Nederland het WK voetbal gaat winnen. Met welke kleur shirt speelt Oranje doorgaans? Oranje. De keizerspinguïn is officieel een bedreigde diersoort. Leeft de pinguïn op de Noord- of de Zuidpool? Zuidpool. Kandidaat Kiki heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Volgende. De schijf van 5 is aangepast. Uit hoeveel delen bestaat deze schijf? 5. Max Verstappen verliest zijn race-engineer aan McLaren. Met welk nummer rijdt Verstappen in de Formule 1? 33. Nee. Hey. Oprah Winfrey wilde als kind trouwen met Paul McCartney. Uit welk land komt Oprah? Amerika. Ruim de helft van de jongeren betaalt aankopen wel eens achteraf. Noem een partij waarmee je achteraf kan betalen. Klarna. Scheidsrechter Danny Magalia precies, mag voor de derde keer op rij naar WK voetbal. Bij welke kleur kaart moet de speler direct het veld verlaten? Rood. Noah Kahan geeft eind dit jaar 2 shows in de Ziggo Dome. Waar of niet waar? Spring Season is een nummer van hem. Waar? Deze hele week win je tickets voor Russo op 538. Voor wie produceerde Russo het nummer Je blik richting mij? Bankzitters. GroenLinks PvdA mag in de Tweede Kamer nog geen pro heten. Wie is de lijsttrekker van GroenLinks PvdA? Volgende. Nederland krijgt de Nationale Aardappelweek. Groeien aardappels boven of onder de grond? Onder. Prinses Ariane wordt morgen 19 jaar. Ik stel deze nog wel eventjes. Ja, ja. Hoe oud is prinses Ariane nu? 18. Dat is goed, klopt. Moeten we op dingen terugkomen? Het was allemaal... Nee. Los van dat je niet wist hoe je makkelijk uitplakt. Nee, oh ja, dat was inderdaad... ik voel dan altijd die brandende ogen van jou. De voetbalkenner. Maar goed, we hebben die laatste eigenlijk nog een beetje zo doorheen gefrommeld. Dus dan wordt het toch eigenlijk wel goed spannend. Op dit moment bovenaan Fleur, die had er 13 goed. Eva, hoeveel had Kiki er? 12. Fleur. Ah, die Fleur. Maar goed, dat betekent dat Fleur 100 euro wint. En Kiki, jij krijgt een 538 prijspakket voor het meespelen. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd, Fleur. Ah. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Aha. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Radio 538 Dance Smash. Another N54 Ultra. Talk to you. Take it higher, show your love. It's the place of time, but for both of us, it's a world of fun. Can't get enough. Steven, believe it bij Radio. Sorry, ja, we zijn een beetje aan het bijkomen. We hebben, nou, laat het even vertellen. Ja, we hebben een social media onderzoek laten doen, helemaal door zo'n bureau. Ja. En wat was de conclusie van het bureau? Nou, er waren heel veel conclusies, allemaal dingetjes die. Maar er was wel één hele goede conclusie. Nou, heel veel dingen waren goed en ze zagen ook wel kansen. En ik zit het nu te lezen. Er staat dus blijkbaar ergens, zeg maar op lange termijn zouden ze het wel goed vinden als Eva het social first gezicht wordt. Haar content doet het fantastisch goed. Jong en curiosity driven staat erbij. Ja. Ja. Young and curiosity driven. That's what I am.

your husband is coming. Aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid. Afvallen, dat kan gigantische gevolgen hebben voor je relatie. Want dikke mensen die veel zijn afgevallen, die scheiden veel vaker, blijkt uit een Deens onderzoek. Het gebeurt het vaakst in de eerste 2 jaar van het slank zijn van de voorheen dikke persoon. En het komt doordat afgevallen mensen, die hebben ineens een nieuw lichaam. Als je echt dik bent geweest, dan heb je misschien ineens meer zelfvertrouwen, je ziet er beter uit, krijgt complimentjes. En ze nemen niet meer zomaar genoegen met alles daardoor. En daardoor zouden veel relaties stuk lopen. Ja, maar je krijgt ook natuurlijk veel meer aandacht. Ja. Toch, ja. Ik denk voornamelijk dat het hem dan in zelfvertrouwen zit. Ja, toch? Ik denk echt dat aandacht, dat komt op zelfvertrouwen af. Niet per se op dun. Nee, en ik kan me zo voorstellen. Het voelt als een soort nieuwe start. Op alle, gewoon op alle fronten. Gewoon sociaal gezien hoe je met mensen omgaat. Maar ook, eerlijk, ook in bed, toch? Ik bedoel, je voelt je weer helemaal fris. En ik kan me ook voorstellen dat je dan... Ja, dan voelt het allemaal nieuw. En je partner, die is nog steeds dezelfde als daarvoor. Ja, en je gaat ineens, krijg je het in je bol. Ja. Ben ik niet een onwijze stoot? Ja, verder kijken. Precies, ja. Ik vind het wel echt. En kijk, het kan natuurlijk gewoon stuk lopen omdat er andere dingen gebeuren. Maar als je denkt, ik ben toch te knap geworden nu voor mijn partner. Wel echt een hele dikke vinger naar iemand die bij jou is geweest. Toen je misschien niet op je mooist was. Ja. Zie je er eindelijk een beetje apetijtelijk uit. En dan ga je er van tussen. Dat vind ik wel een nare streek, als ik eerlijk ben. Ja. Ja, nee, daar ben ik het 100% mee eens. Ja, maar je kan er toch niks aan veranderen. Je gaat ook niet bij iemand blijven omdat... Ja, als je het niet voelt, dan voel je het niet meer. Ja. Kijk, ik ga ervan uit dat het even door deze redenen komt. Dat je jezelf ineens wel een hele meneer vindt. Nee, maar heel eerlijk. Kijk, je bent op elkaar gevallen. Of mevrouw. Nee, maar kijk, ik vind het wel echt een actie voor een meneer. Ik denk dat het wel mee valt, dat is heel interessant. Want ik had dus een vrouw in mijn hoofd bij dit verhaal. Jij niet? Oh ja, nee, ik had echt een meneer in mijn hoofd. Ja, nee, maar ik denk dat het andersom, dat dan ik veel denk sterker dat een, werkt. Een vrouw zou beter kunnen zijn met een dikke man, die kan daar doorheen kijken. Ik geloof dat er minder mannen zijn die met een dikke vrouw zouden zijn als die zelf niet, als ze dat zelf niet zo mooi vinden. Ik weet niet of maar dat is dan bevestigt dat toch juist dat vrouwen dat eerder zouden doen. Ik zit eigenlijk een beetje vast in mijn eigen reden. Want dat houdt dus in dat als dus een vrouw dunner wordt, dat ze meer aandacht krijgt van mannen. Ja. Want het risico veel groter maakt. Ja, dat ze maar dan ga je ervan uit dat een vrouw een leidend voorwerp is. Wat? Ik ga zo'n leidend voorwerp? Nee, alleen een voorwerp. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love

second to Mars. Looking at the clear blue skies up above. Ik weet niet of ik zo meteen... onze werkdag zit erop, of ik zo meteen kan slapen. Want ik was echt... Nou, ik was hyped voor die mystery boxes. Die mystery... jij was in Duitsland. Tenminste, wij zijn in Duitsland geweest. En toen kwam je langs de snelweg bij zo'n tankstelle... kwam jij mystery box tegen. En die kon je toen niet kopen, want die automaat zat op slot. Ja, dat vond ik heel vervelend. Dat was out of order. Ja, maar dat zijn natuurlijk al van die pakketten... die dan verkeerd bezorgd zijn, niet bezorgd zijn... ergens zijn blijven steken, wat dan ook. Dus ja, dat bleef toch knagen. Dus we hadden van die box laten komen. Gewoon een box met allemaal pakketjes. En hou vooral de socials even in de gaten. Want er zat echt een uniek object in. Dat ga je daar ongetwijfeld terugvinden. Dus check 538avondshow eventjes. Als je nu even naar de stories gaat... dan zie je in ieder geval Dylan's reactie bij het opendoen van die doos. En dan ben ik benieuwd wat je denkt dat er in de doos zat... als je er niet gehoord hebt. Zeg maar, ik had mijn eigen doosje opengemaakt. Daar zat een platina plaat in. Van, ik meen €700. En daar was ik blij mee. Ja. Maar het ding wat we voor luisteraar Sophie hadden, dat slaat bizar. Echt alles. Echt bizar, echt fantastisch. Check het even op Instagram. 538avondshow in de stories. En druk meteen even op volgen, vinden we leuk. Ja, okay. Zometeen Kilian. Ja, goeie avond. Ja, hi. Heb je er zin in? Zeker. We hebben alle boxen opengemaakt. We hebben niks meer. Ja, jammer. Ja. Ik heb nog een plaats in de plaats voor je. Gary Halliwell. Lekker. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Nou, ja, voor de Schizophonic. Heb je wat leuks voor de mensen? Ja, zeker. Ik weet namelijk precies hoe de zomer eruit gaat zien dit jaar. Dat weet je niet. Ja. Lekker. Hoe dan? Dat ga je zo meteen vertellen.